राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भाव न विद्यते और सतः अभाव न विद्यते। असत का भाव विद्यमान नहीं, असत जो चीज है मान जो परिवर्तनशील है, नाशवान है, कभी वो रहते नहीं, उसका भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात अभाव विभाव हो रहा है। जैसे संसार है, प्रकृति का कार्य यह जितना है इसमें अभाव मुख्य है। जैसे संयोग वियोग, संयोग वियोग, इसमें वियोग मुख्य है, ऐसे इसका भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव मुख्य है। संयोग में भाव दिखता है, वियोग में अभाव होता है, तो अभाव ही मुख्य है। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है। मानो ये पदार्थ है तो ये पदार्थ भाव इसका विद्यमान नहीं है, पहले अभाव इसका और तीसरे अभाव और वर्तमान समय में भी अभाव। पहले वस्तु नहीं थी, पीछे नहीं रहेगी और जितने दिन रहती है उस समय भी अभाव निरंतर होता है, अभाव निरंतर होता है। जैसे दृष्टांत दिया था कि नदी पर आदमी कहीं खड़े थे, एक बाबा जी ने कहा देखो नदी बहती है, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है ऐसे इस पुल पर आदमी भी बह रहे हैं, पुल पर बह जाते हैं उधर जाते हैं, पुल पर बह रहे हैं, आदमी बह रहे हैं ऐसे पुल भी बह रहा है, तो बोले पुल कैसे बह रहा है, पुल भी बह रहा है, कैसे बह रहा है कि जिस दिन बना उस दिन जितना नया था उतना आज नया है क्या, और एक बार नहीं है तो एकदम मिट जाएगा ना। हाँ, तो पहले नहीं था और तीसरे नहीं रहेगा और सत्ता सर्व रहने के समय में भी नाश की तरफ बह रहा है ना, तो अभावी मुख हुआ ना, तो असत्ता भाव न विद्यते, अर्थ का भाव विद्यमान नहीं है, मन असत असत ही है, जाहिर है अभाव ही अभाव है उसका, तो संसार मात्र है, इसका भाव है जो विद्यमान नहीं है, मन अभाव ही है इसका। ऐसे सत्ता अभाव सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, तो क्या भाव विद्यमान है उसका, सद वस्तु का भाव ही निरंतर विद्यमान है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी है नहीं, कभी हो सकता नहीं, उसका भाव ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, अभाव विद्यमान नहीं है, नहीं पहले भी अभाव नहीं था, पीछे भी अभाव नहीं रहेगा, अब भी अभाव नहीं है, अभाव कभी हो सकता भी नहीं है, भाव ही विद्यमान रहता है, अभाव न विद्यते, अभाव संभव नहीं है। ऐसे असत वस्तु का भाव संभव नहीं है, अभाव ही अभाव है, तो संसारी जितनी वस्तुएं हैं इनमें क्या है कि पहले नहीं थी, पीछे नहीं, अब भी नहीं जा रही है। तो जितना हमारा संयोग है पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, घटनाओं का, अवस्थाओं का, देश काल आदि का, ये सब संबंध विच्छेद निरंतर है। पहले भी संबंध नहीं था, तीसरे संबंध नहीं रहेगा, और अब भी संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। तो उसका भाव विद्यमान कहाँ है? इसका भाव विद्यमान नहीं है और इसको भाव मान लेते हैं तो फिर ये दृढ़ हो जाता है। तो जिसका भाव है उसका तो अभाव मालूम होता है, और जिसका अभाव है उसका भाव मालूम होता है। मानो संसार है, शरीर है, जो सत्ता नहीं है उसकी सत्ता मान लेने से जिसकी सत्ता है उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारी दृष्टि असत में जो सत्य आरोप कर लिया उस आरोपित सत्य पर ही हमारा दृष्टि, हमारी दृष्टि रहती है। इस वास्ते जो सत्य है उसका अनुभव नहीं होता। तो असत को सत्ता दी है, पर असत को सत्ता आपकी दी हुई है, खुद की नहीं है। कि नासतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, तो उसका भाव जो माना है वो अपने ही माना है, वो असत है नहीं। नासतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं तो असत की सत्ता तो नहीं है, असत की सत्ता मानी हुई है। मानी उस चीज न मानने से मिट जाती है, जो चीज होती है उसे न मानने से वो नहीं मिटती। मानना और न मानना में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो है ही रहेगी। मानो तो वैसी है, न मानो तो वैसी है, उसको जानो तो वैसी है, न जानो तो वैसी है, उसको स्वीकार करो तो वैसी है, अस्वीकार करो तो वैसी है। ना भाव बीतते सतह, सत का अभाव विद्यमान नहीं है तो उसको कोई न माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माने तो फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई सत्ता दे तो फर्क नहीं पड़ता, और सत्ता न दे फर्क पड़ता, वो तो है जो ही रहेगा। ऐसे ही असत असत ही रहेगा, कितनी सत्ता आप दे दो कैसे सत्ता होगी। तो अपनी गलती होती है, असत को तो सत्ता देते हैं और सत्ता ही नहीं देते हैं, सत्ता के साथ साथ महत्ता देते हैं, उसको बड़ी कीमती श्रेष्ठ समझते हैं, इस बात से वो मिटती नहीं। मिटती नहीं है तो मिटती ऐसा मानते भी मिटती नहीं है, भाव पड़ा हुआ है। मानो शरीर है, ये शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, और जितने रहे हैं उस समय भी जाहिर है जो पुल बह रहा है, जो शरीर बह रहा है ना, आदि पहले पुल भी बह रहा है, ऐसे शरीर भी बह रहे हैं। हम कहते हैं जी रहे हैं, ये जी रहे हैं तो ऐसा है, मर रहे हैं ये सत्ता सच्ची है, क्योंकि उम्र घटती जाती है, मौत नजीक आती जाती है, तो ये हरदम वैसी है। इसके भीतर जो सत्य तत्व है वो है जो का त्यों है। सत्य ऐसा व्यापक परिपूर्ण है, असत में किसी जगह भी सत्य न हो ऐसी बात नहीं है। सत्य में तो असत न हो सकता है, असत में सत्य न हो ऐसा संभव नहीं है, क्यों सत्य सत्य ही है, असत असत ही है। परंतु असत पर दृष्टि रखने से सत का अनुभव नहीं हो रहा है। तो सत को असत को सत्ता दे दी, सत्ता के साथ महत्ता दे दी, और महत्ता दे करके आवश्यक समझ लिया, जरूरी है और हमारे काम आती है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। और बात ये नहीं है हमारे बिना ये नहीं रह सकती, ये बात तो है, पर इसके बिना हम नहीं रह सकते ये बात नहीं है। पर धारणा ये होगी इसके बिना कैसे रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, पदार्थ तो नहीं रहेंगे, तो हम कैसे रहेंगे। रुपयों के बिना हमारे काम कैसे चलेगा। रुपया आपके उपार्जित है, सदा रुपये साथ में नहीं थे और फिर रहेंगे नहीं, अब भी साथ नहीं रहते हैं। आपका रुपयों का समुद्र विच्छेद हो रहा है और आपका आपसे आपका संबंध विच्छेद नहीं होता है। वस्तुओं के आदि और अंत को आप जानते हैं, पर कोई अपने भी आदि अंत को जानता है क्या? कोई शरीर को लेकर जाते थे, शरीर कह रहे नहीं था पीछे हुआ है, पर स्वयं आपके अभाव का अनुभव किसी को नहीं है और वस्तुओं के अभाव का अनुभव सबको है। वस्तुओं के भाव का अनुभव नहीं है किसी को भी, पर इस अनुभव को आदर नहीं देते। वो आदर न देने से बंधन है, उसको महत्व नहीं देते हैं, उसको आवश्यक नहीं समझते हैं। वास्तव में मुक्ति आवश्यक है, बंधन आवश्यक नहीं है। पर बंधन अनित्य है और मुक्ति नित्य है। बंधन अवस्था में मुक्ति नित्य है, पहले मुक्ति से मुक्त बंधन बद्ध अवस्था में भी मुक्ति है। नित्यंतर का वियोग हो रहा है, असत का वियोग हो रहा है, असत का वियोग नाम मुक्ति है। मुक्ति नाम छूटना, तो असत से छूट रहे हैं अग्रणी निरंतर, तो झूठ रहे उसी का छोड़ना है। जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, नया प्राप्त करना नहीं है और नया त्याग करना नहीं है। जो आपका निरंतर त्याग कर रहा है उसका ही त्याग करना है, क्योंकि नाशक विद्युत भाव उसका भाव विद्यमान नहीं है। तो केवल उसका अनुभव करना, केवल उससे दृष्टि डालना है। नाश तो विद्य भाव विद्युत भाव, इसको भी दृष्टि धारणा है। ना भाव विद्युत सदा, इतनी दृष्टि धारणा है। संसार की निवृत्ति नहीं करना है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना है, अप्राप्त की प्राप्ति मान रहे हैं। जो अप्राप्त को प्राप्त मान लिया है, इसकी दृष्टि से इससे वो दृष्टि हट गई है। तो है जो कहते हो है और नहीं वो नहीं है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। तो है को स्वीकार कर ले, इसके अभाव को स्वीकार कर दे, सत के भाव को स्वीकार कर दे। शरीर संसार नहीं था, नहीं रहेगा, नहीं जा रहा है, नहीं इसमें सत्य है। और सर्वस्व पहले फिर अगाड़ी रहेगी, अब भी है, उसमें है पना ही नित्य है और है पना ही सत्य है। जासु सत्यता जड़ माया, भाव सत्य मोह सहाया। जिस सत्य तत्व के कारण से जड़ माया भी सत्य दिख रही है, मोह की सहायता मन मूड मोह बेचित है ना, तो होश नहीं, देहोशी से इसको सत्य दिख रही है। भाष सत्य है, वो सत्य की तरह ही है। सत्य तरह क्यों कहा? कि वे तो बिल्कुल अभाव अपना अनुभव आता है ना। जितनी वस्तु है उनका वियोग, उनका अभाव अपने समझ लाता है, तो वो सत्य की तरह दिखता है। सत्य नहीं है, सत्य की तरह, सत्य की तरह मान करके उसको महत्ता देते हैं, आवश्यकता मान देते हैं। इस वास्ते उसे अभाव का आदर नहीं करते हैं। अभाव दिखने पर भी अभाव का आदर नहीं करते हैं। ऐसे अभाव के संसार के अभाव का आदर नहीं करते, ऐसे सत्य तत्व के भाव का आदर नहीं करते। दृष्टि अभाव को सत्ता देकर इधर जाती है, बनी हुई विवाद। इसी तरह से ही जितने हमारे में सदगुण, दया, क्षमा, उदारता आदि अच्छे गुण है, उन गुणों को भी अपने उपार्जित और उत्पन्न मानते हैं। हमारे लिए उत्पन्न हुए ना, मैंने उपार्जन किया, और दोष है वो भी हमारे बनाए हुए दिख रहे हैं। गुण और दोष दोनों हमारे बनाए हुए दिख रहे हैं। इन दो में गुण है वो स्वाभाविक है, अवगुण है वो हमारे बनाए हुए हैं। गुण में सत है, अवगुण में असत है। अवगुण का अंत होगा, गुण का सत्य नहीं होगा। अवगुण का गण असत का संग, और सत का गुण सत्य और सदगुण है उनका है सत्संग, वो सत है। देवी संपत्ति विमोक्ष आय निबंध आया सही मता, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आश्रम संपत्ति बंधन के लिए है। तो बंधन रहता नहीं है, मुक्ति मिटती नहीं है। बुद्ध अवस्था में भी मुक्ति है, मुक्त अवस्था में भी मुक्ति है, और बंधन बुद्ध अवस्था में बंधन है नहीं, बंधन स्वीकार किया है। अगर हो तो फिर बंधन मिटेगा ही नहीं, कि ना भाव विद्युत सत सत का भाव नहीं होता तो बंधन मृत्यु होता, बंधन मिटेगा नहीं फिर। और बंधन मिटाने के लिए उद्योग करते हैं, सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, तो इसको मिटाने का जो करते हैं वो मिटने वाली है, मिटी हुई है, केवल आपके संबंध टिकी हुई है। इस वास्ते मिटाने का उद्योग परिश्रम न करें, किंतु इनके अभाव को स्वीकार करके चुप हो जाए। भाव को स्वीकार करके, क्यों भाव का अभाव नहीं होता और अभाव का भाव नहीं होता, तो अभाव के अभाव को स्वीकार करे, भाव के भाव को स्वीकार करे, चुप हो जाए। तो चुप वाणी से भी चुप हो जाए, मन से भी चुप हो जाए, बुद्धि से भी चुप हो जाए, तो निवृत्ति की निवृत्ति होती है, उसके असत की निवृत्ति हो जाएगी, सत की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जो है उसको तो अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव होता है वो है नहीं होता। तो चुप हो जाने से सत्य हो जाता। अपने उद्योग करते हैं असत को मिटाने का, वो असत का मिटाना है, ये जो उद्योग है ये असत को सत्ता देता है, असत की सत्ता दृढ़ होती है मिटाने से। क्योंकि मिटाते हैं तो है ऐसा भाव करके ही तो मिटाते हैं, तो है ये भाव किया उसको दृढ़ कर लिया। तो मिटाने का परिश्रम है वो भी उसको सत्ता दे रहा है, इस वास्ते इसका मिटना बड़ा कठिन हो रहा है। क्यों मिटाने की सत्ता देते हैं उसको, अरे ऐसे भी सत्ता देते हैं, वो सत्ता दी हुई है, खुद की सत्ता नहीं है। निश्चल होना है क्या महाराज जी? यही निश्चला बुद्धि यही है क्या? यही निश्चला बुद्धि है क्या? यही निश्चल होना है क्या? निश्चल चुप होना ही निश्चल होना है। हाँ निश्चल होना, उसी को चुप रहते हैं। ये निर्णय हो जाए कि सत सत है, असत असत ही है, असत की तो निवृत्ति करनी नहीं है, सत की प्राप्ति करनी नहीं है, किंतु असत नहीं है सत है, ऐसे वो चुप हो जाए। न सत का चिंतन करे, न असत की निवृत्ति करे, न सत की प्राप्ति करे, कुछ न करे। चुप होने पर सत में स्थिति हो जाएगी, असत की निवृत्ति हो जाएगी, सत है। क्यों? असत की निवृत्ति हो रही है, सत की प्राप्ति हो ही रही है, तो समय समय उपरमेत उद्या धृतिगृहीतया। रविवादी न करे, समय समय ऊपर होती है, ऊपर होती और चीज है, मिटाने के लिए उद्योग और चीज है, ऊपर होती और चीज है, उपराम हो जाना उसे। न राग करना, न द्वेष करना, न भले समझना, न बुरे समझना, ये ऊपर होती है। तो समय समय उपरमेत बुद्धिया धृतिगृहीतया, धैर्य पूर्व बुद्धि से कर, धीरज रखे, निवृत्ति नहीं तो उतरावे नहीं, वो और ठीक विवेक है उसको आदर करे। आत्मसंस तो मन के द्वारा जो सत है उसको मान करके न किंचन विचिंत कुछ भी चिंतन न करे। तो कुछ भी चिंतन न करे जो है उसी प्राप्ति हो जाएगी सत्य ही स्वाभाविक ही। तो सदगुण सदाचार्य सबके सब सत के साथ में नित्य है ये सत है और असत अवगुण जितने आर्थिक संपत्ति है वो असत है वो है नहीं उसको सत्ता देना है ना ये गलती होती है। मिटाने का उद्योग करना भी सत्ता देना है और सत्ता देना भी सत्ता देना है इस वास्ते उपराम हो जाए। उपराम से संबंध विच्छेद होता है द्वेष से संबंध नहीं संबंध राग से भी संबंध जुड़ता है द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। द्वेष से हम तो समझते हैं मिटाते हैं परंतु द्वेष से संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ प्रेम से संबंध हुआ उनकी मुक्ति हो गई और द्वेष के उनकी भी मुक्ति हो गई उदासीन रहे उनकी मुक्ति नहीं होगी। ऐसे संसार में राग करेगा तो संबंध जुड़ेगा द्वेष करेगा तो संबंध जुड़ेगा और उग्र ज्यादा संबंध विच्छेद हो जाएगा। समय समय ऊपर में बुद्धा गृहित आत्मस्तव मन कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत्।